што не прачытваецца ў стэнаграмах. Пра дзейнасць апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12-го склікання ўжо шмат хто пісаў. Па-мойму, найбольш падрабязна гэта зрабіў Сяргей Навумчык у кнізе «Сем гадоў адраджэння», са зместам якой я пазнаёміўся спачатку з публікацыі ў Архэ, а потым прачытаў і ўсю кніжку, якую атрымаў ад аўтара ў падарунак. Збольшага я згодны з усім, пра што піша Сяргей, абапіраючыся на неабвержаныя факты, зафіксаваныя ў стэнаграмах пасяджэнняў. Некаторыя ўнутраныя пярэчанні выклікаюць такія, як бы сказаць, рэліктава-моладзевыя журналісцкія апісанні ў стылі «Штурм ун Дранг», асабліва пры апісанні асобных постацяў. Парушаецца імпліцытна, як кажуць, пэўным чынам і псіхалогія гістарычнай праўды. Тыя ж немаладыя наменклатуршчыкі-дэпутаты былі дзецьмі свайго часу, і мерыць іх трэба меркай таго часу. Бязлітаснасць праўды пратакольнага журналісцкага факту можа ператварыцца часам у псіхалагічную непраўду. В гэтым сэнсе можна было б спрачацца пра некаторыя нюансы падачы постацяў Станіслава Шушкевіча і Ніла Гілевіча. Папракаючы і крытыкуючы Шушкевіча і Гілевіча, не трэба забывацца, як бы парадаксальна гэта не здавалася сёння, што менавіта тая іхная непаслядоўнасць або нерашучасць ці рэверансы ў бок наменклатуры забяспечылі апазіцыі поспех падчас прыняцця пэўных законаў і прапаноў. Калі, напрыклад, Гілевіч, прэзентуючы для галасавання ўвесь пакет законаў па адукацыі і культуры, напісаны практычна апазіцыі, успрымаўся камуністычнай большасцю як напалову свой аб'ектыўны таварыш, шанцы прыняцця гэтых законаў безумоўна ўзрасталі. З пазіцый сённяшняга дня шмат што глядзіцца не так, як гэта было відаць, напрыклад, мне знутры, як члену прэзідыуму Вярхоўнага Савету. Застылыя тэксты стэнаграмаў не перадаюць атмасферы рэзанансу, які выклікала тое ці іншае выступленне. Найбольш каштоўныя былі тыя выступы дэпутатаў ад апазіцыі, якія прыводзілі да прыняцця неабходных рашэнняў, а не тыя, дзе проста агучваліся слушныя дэмакратычныя максімы. Добрым прыкладам для гэтай маёй заўвагі можа служыць публіцыстычна бліскучы, але тактычна няўдалы, сольны, это па выразу Навумчыка, даклад Гілевіча па нацыянальнай сімволіцы. Канешне, апазіцыя БНФ трэба было быць настойлівай і несентыментальнай, але трэба таксама прызнацца, што пачуцця меры і кваліфікацыі некаторым з нас не хапала. Часта выступы некаторых нашых дэмакратычных прадстаўнікоў не спрыялі прыняццю адпаведнага рашэння. На мой погляд, хоць па пратаколах цяпер гэта выглядае прыгожа, некаторыя з гэтых прамоваў нават былі шкодныя. Звычайна пасля бездакорнага і ідэалагічна вытрыманага выступу Зянона Пазняка па пэўным пытанні ўжо нечага было рабіць на трыбуне з проста дэмакратычнай прамовай. Добра слухаліся канкрэтныя прафесійныя прапановы і заўвагі Уладзіміра Заблоцкага, Уладзіміра Новіка, Юрыся Беленькага, Лявонція Зданевіча. А вось, напрыклад, выступы Яўгена Новікава, які асабліва любіў гаварыць прыгожа, і нераўнуючы дэпутат Лукашэнка быў гатовы выказвацца па кожным пытанні. Такія выступы раздражнялі нават нашых прыхільных сяброў з дэмакратычнага клубу.